سورة مرسلات پسې نازل شوی دی. سورة مرسلات د یو کب درشین سپاری اخیر سورت دی، ترتیبا 50 نمبر دی، 50 سورت حجرات پسې سورة قاف. رب سورت مخکې تا یو دا چې مخکې سورت کې آیت نمبر 14 کې وی تیره کې چې ناکرمکم عند الله اتقاکم، عزتمن به هغه څوک چې څوک ډېر د قرآن سورت پابندي. نو دلته کې آیت نمبر 34 کې سرور جسم کې منزل د تقوا بیانو چې متقی شه ادخلوها بسلام ذلک الخلود. دی وجنه ورپسې راغله. یا بله وجه مخکې سورت کې 18 کې چې الله په پټو باندې خبردار دی. نو دلته آیت نمبر 14 کې وایي چې ستا پړ باندې اړک دی کوم وسوسه تېرېږي هغه ما ته پته. دو جور پسې راغله. بله وجه مخکې سورت کې و آداب بیان شو لاصلاح المعاشره، چې دا و آداب ځان کراولی چې معاشره ټیک شي، عدالت دین ته خلک اوزګار شي. نو دلته اثبات د قیامت کو اشاره دې ته ده که اصلاح د معاشرې وکړه په قرآن سنت باندې، نو قیامت کې به الله تعالی دغې اجر درکړي، او کو دې نه کړو قیامت کې به دې الله ذل خوار کړي. دې وجه ورپسې راړی. بله وجه مخکې سورت کې حالات منافقانو بیان کړه، آخره کې آیت نمبر 14 وروستو په 15 آیتونو کې دلته حالات د مشرکانو بیانول. دې وجه ورپسې راړه. امتیازات سورت سورت ممتاز فاطمه شپاړتم چې نحن اقرب الیه من حبل الورید، بل دا شیان نشته، مضمون داشته دګر دا الفاظ نشته. دو امتیاز سورت ممتاز فاطمه ورلسم او تلسم باندې چې اذا تلقى المتلقيان اهل اليمين و اهل الشمال قعيد ما الفظ من قول الا ذي رقيب عتيد، بل دا شیان نشته. بل امتیاز سورت ممتاز فاطمه 30 باندې جهنم تبا الله وی حلیم تلاتی ابوی حلمی مزید نورشته، بلده شان نشتا. سلورم امتیاز سورت ممتاز آیت نمبر 37 بانی که دری آداب یا دری شرط ذکر قرآن دست دکول لفا این فی ذالک لذکر دی من که له قلبون اول قسم و شید. قرآن که آقا چار پن نصیت دی چرا آقا پاکی دی شرکیات و دنیا دنیا د محبت نه، نو او دارګه کینی وم او بیا توجه هم کوي، نو قرآن سان دی بیا بل دا شیان نشته، مضمون شته د شانتۍ لږ دغه الفاظ نشته. مقصد د صورت اثبات د قیامت او په دې امثله او په توحید باندې دلایل تفریح تفریح کوي. بیا موږ ویلو چې قرآن کریم په اعتبار د وهم ضروري سیر اولی سا تر سورۃ الانعام پورې وه، هغې کې زیاتر بیان دی دیو چې خالق کل شیء هو الله. دویم عیسی سورۃ الانعام نه تر سورۃ کهف پورې وه، هغې کې زیاتر مضمون دی دیو چې مربی لکل شیء هو الله. دریم عیسی کې چې کوم سورۃ کهف نه وروسته سورۃ سبا پورې وه، هغې کې زیاتر بیان دی دیو چې مبارک فی کل شیء هو الله. یہ درې واړې سیونه دا ثابتول چې مخلوق عاجز دی، مخلوق دی، مخلوق عاجز دی، مربوب دی، مخلوق عاجز دی، مبارک دی، الله ګور کتون چولی. دا هر عیسی بیا سور سبان شروع ترخه پوری په دې کې دوه مسلې وی. یو دا اثبات قیامت کو چې قیامت روان دی، چې دریو څو مضامین دی ومنل او دا د بیان کړو جنت به الله بوزي. اگر دریو څو مضمون کړي یو نه انکار وکړه الله به جنم ته ور دی. او طرف په دې منځ کې یو مطلب بل ذکر کوي، نفی اثبات قهري که دا دی خیال چې بل څوک به اخلاص وي نو څوک د اخلاص ولم نه شي. دا آخري سا دا بیا په 12 بابونو کې تقسیم ده، تر دې ځایه پورې 4 بابونه ختم شوي دي. اول باب کې درې صورتونه، سورة سبا، سورة فاطر، سورة یاسین، په درې واړو کې نفی اثبات قهري هغه دویمه مضمون د دې حصې چې ده د هغې بیان کو دغه عیسی کې. لکه اول سورۃ سبا کې نفی شفاعت قهر کو بالوجود اربعه، چې ول نش اخلاص وکړو مالکان دویشتم کې ول اخلاص ول نش کوله ځکه چې عیسی دار دی، و ولی اخلاص ونی کول الله په زور باندې معاون ندی الله سره ولی اخلاص ونی کول په زور باندې که الله اختیار نه ورکول په سورۃ فاطر کې دغه مضمون په ترقی کې چې د عقل نه خبر ثابته چې مخلوق عاجز دی نه بس څنګه الله نه په زور باندې اخلاص یو له دلایل عقلی په ذکر بیا سورۃ یاسین کې دغه ترقی نور ورکړه چې الته په دلیل نقلی مراد ثابت یاسین نه چې ثابت یاسین وایي اتخذ من دونی من دون اله الها يرد الرحمن بذور لا تغنى شفاعت شمع لا نقضون هغه خپل وای چې رضا د الله بغیر بل څه څنګه ونه ما خو نشه رسوله صاحب یاسین نه دلیل نقلی نو بیا ورته دویم ایسا کې دویم باب کې بیا درې سورته سورته صافات سورته سات سورته عمر په دې کې دای دغه مخ کې زیات ترقی ورکړي چې هغه مخ کې خو یې هلته کې دغه ذکر کوو یعنی چې اثبات نشو کولای نو دلته کې وایي په دې دویم ایسا کې چې دغه دی عاجز دی الله د خپل عاجز دی لکه سور صافات کې وایي اجل المستفین ته چون شو مخلوقه خواه که زمینی دی که اسمان دی دا اجز بیان انسان و دا اللہ فضور خلاسی و سور صافات دی پا ترکای بان بوتا چې ته چې عاجز نی بلوک تور بیر مسائب تکلیفون تیر آگزان نی لرکنی شوی نو بیا سور زمان که بیا دای داغا شپا پینزو سورتونو باندې رانا و غردوره د دې وجه نه دعوت توحیدي په دې کې نه ځله بیان کړه چې په یې کې د مخلوق عجزي بیانوله او دلایل یې په کې ذکر اخلي وایه نو بیا درېمه ایسه درېم باب د سورتې مؤمن نه شروع تر سورتې محمد پورې یعنی نو سورتونو حامیم سبا ته دغه ټولو مضمونو نفی شرف دعا ادای تفریق دغه ایسه پړومبو دوا بابونو باندې چې هر کله تاسو پته وږی چې اخلاصول نشي کولای بلکې خپل مبتلا شي وي خپل په مصیبت نه راغلي نو ولې تاسو اواز نه کوي نفی شرف دعا داوا د دې درې میسي درې باب هغه په سورۃ مؤمن کې په درې واتون کې دغه رات نمبر 14 کې 60 کې او 65 کې پای دلال عقلیه نقلیه وهي درې وړ بیان کړه په دې چې کوم شوبات راته یو لسه هغه په دې باقی شپږو حوامیمو کې یو بیان کړ څلور شوبې یعنی اعتراضونه دای جوابونه سورته سورته حمیم سجده کې وین او درې شوبې یا درې اعتراضونه سورته شورا کې او یو اعتراض سورته د خروب کې نه ته شو یو ادای جواب یو په سورته دخان کې نه شو او یو اعتراض یا یو شوبه سورته جاسیه کې نه شو او یو په سورته احقاب کې نه ول شو بیا ورپسې څلورم ایسا ایک درې صورتونو سورۃ محمد سورۃ فتح او تور حجرات دی کې ترغیب الجهاد اول انفاق اول سورۃ کې ایک ترغیب جهاد ته ورک نو په سورۃ فتح کې دویم چې کوم پاره کې بشارت چې جهاد او فتح ورک نو په دریم کې بیا بیان د هغه امور چې بیان د آداب او سبا د اسلام معاشره چې دا و آداب د دې په دې باندې قائم شه دائم شه نو دا فتح به الله کامیاب کی ترکیب به همیشه پاره او د دې دانه دا پنځم باب یا پنځم ایسه د دې څلور میسه په دې کې درې صورتونه دي سورۃ قاف سورۃ ذاریات او سورۃ تور په دې واړو کې هغه د دې باب د دې د څلور میسه چې مضمون د اثبات د خلاف هغه کې به ترقی لکه دې صورت کې آیت نمبر 11 کې وایي دلیل ذکر کې چې پستر را زرغونه مدا کوم الله وایي باران کوم بیا باغونه شي راشي نو بیا مثال پیش کړئ قیامت لپاره چې کذالک الخروج د کرنګ دی وتل نو درې ډول په دې صورت کې دا د کذالک په دویم ډول باندې ذکر کې بیا آیت نمبر 23 کې ذالک امر الخروج بیا دریم در باندې دا داوا ذکر کې آیت نمبر 44 کې دار خاصونه لینه یا سیر دا پروتوکول په موږ باندې آسان دي دا رنګ په دې صورت کې دا داوا توحید بیانې آیت نمبر 26 کې الذي جعل ما لا اعلان اخر والقيا في العذاب الشديد دا رنګ په دې صورت کې ترغیب ورغی بیان ته هر نور پنځتالی پنځه څلوېښت کې وذکر بالقرآن مې خاف وعید پند ورکو په قرآن باندې چل هغه چا چیریږي زما د عذاب نه وعیدي زما د عذاب نه دارنګ ور فضیل سورت چې کوم سور داریات ایک هم دغه مطالعه ده خو هغه لږ ترقی باندې دلته یو کذلک خروج نو هلته وایي وان الدین لواقع تشوت پورته کېدل نه وي بلکې سزا او جزا پرېږدي نور په دې بیا سورت تور کې بیا لږ نور ترقی ده چې تش سزا نه پرېوتل نه دي ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع سوګ دفع کول مشي ګرځا الله عذاب دارنګ دا ترغیب القرآن وا دې درې ور سورتونو کې په عجیب انداز باندې ورکړي لکه ادم ور پنځتالی کې مخکې سورت قاف کې وذکر بالقرآن من يخاف وعید نو په دې بل سورت کې ادم ور پنځپن کې وایي وذکر فن ذکر تنفع المؤمنین نو بیا په ورپسې سورتونو کې نه تیس وایي وذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون ترغیب القرآن په ترکای باندې دارنګ دا ور توهینو په ترکای ده لکه سورت قاف کې وی آیت نو چې بیا لري ظالم الله لن اخر هغه متد مری هغه توګه دی چې الله ته بل مددگار کړو نو دلته بیا وی آیت نمبر 51 کې ولا تجر ما لا انهر اخر مقرد سردا الله مددگار بل نو بیا دې ترقی ورکړه په صورت تور کې چې الله بغیر بل څوک نه رحمت کوي دا انجام ګورم واقبل بعضهم على بعض يتساءلون مخامخ وی با جن ته په بعض باندې تپوس کوم چې یو بل نه خارو وی ان كنا قبل بيالنا مشفقين یګو موږ په خوا په دنیا کې اهل مر دنیا مشفقين یی دن کې دی روز نه موږ دې کار کو موږ دې په تیارې کو په من الله علينا احسان وکړه الله په باندې وقانا عذاب الثموم ابشر موږ عذاب دورنا ان كنا من قبل من قبل نروه یکو مونږ په خوا په دنیا کې چې الله برحمت خان کوئی بابا رحمت شي هو الله رحمت شي انه هو البر رحیم واه دې ځان خوند د مهربان څورخ احسان به مونږ کړو خلق نه ته ټیو ګان ته روجي ولندولې او مونږ په قران ته ناسو او مونږ الله خپل کتاب ته کینول چا په خوبونه روجي ولندولې او خپل کتاب هم الله سره له احسان کړو دا درې ورځې په په ټول مسلو کې یو بل نه پتر کوي روان دي په اسباد قیامت کې هم پتر کوي په ترغیب القرآن پتر کوي په اسباد دارنګ په اسباد د توحید کې پتر کوي دی بل نه قاف د حروف متشابهات یا حروف مقطعات او الله په معنا پیږي اول ترغیب القرآن والقرآن المجید شاهد قرآن د بزرګ کتاب په خپل مقصد باندې مقصد ته چې قیامت به راځي بل عجیب بلکې ناشتا وګړه مونږ ان جا ام چراغ دي ته یو یاره کوم کې دی نه وی مونږ کړی نو ها دا شی عجیب دا یو شی ناشنا پورا امی پیغمبر راغې او دار دا خو عجیب ناشنا شی دی چې یو بیا مونږ جون دي کیو ا دا مت نو کو نه تراون اکل شو مونږه مړه او شو مونږ خاورې نو زال کر جون یا زال ذالک رجو بعید دا وبتی دنیا تا وبتی دا لری د عقل نه بعید عن العقل یا بعید عن العادت دا خوب کی دی نشی یار جواب قد علمنا ما تنقص الارض منه یکن پوی مونگا با بنچ کما یزم کد روزانه شتا سر کمیگی اغا لا ما تمالوی نه جون دی کول ما سگراندی و ان انا کتاب حفیظ امون تک کتاب دی نگا ساتون کے سودا مالو حساب سرم کوما بیا زجر منکر قرآن تھا بلکہ بالحق بلکہ تقدیب کری خلقو بالحق پہ قرآن بانے کل چراغ دیتا فہم پی امر مریج ودی دی پہ او کار گڑ وڑ کے قرآن مبارک تو کت سحر وئی سو کت دروغ وئی سو کت شیر وئی و اپلم یندرو او دلیل اقلی دلال اقلی اپلم یندرو آنگور دیل سمائے اسمان ته پوه کوم چې پاته دی دې کې په باندې نه څنګه جوړ کړه موږ دی له ودا ینا ها اخې څنګه موږ دی له پستور باندې په ما له هم فروج اني څه دې څه چاو ده او دویم دلیل ول ارض ما ده نه ازمکه غړول موږ دی له ای خود یې موږ په دې کې غټ غټ غرونه ادرون غړي موږ په دې کې د هر یو قسم نه تازه تازه دا مینماټی دي دا کیلی دي دا پلانکونه رنګله دا فصلونه دي تب سرته نه د پار د عقل مندای یا دا بیان د عقل مندای دی عقل نه کار و ذکر او پند لیکل عبد منیب د پار د بندا راګرځیدونکی الله تعالی الله کتاب تراغه اغله پند نصیحت دریم دل ارور منګل برنباران مبارکن د برکاتون والا مبارک الله مبارک مخلوقات دے باران کے اللہ برکات چولے فصلوں نہ پیوشی ملک یخشی فامت نہ بھی نظرگن دے باران سرا پری بوتا باغون او حب الحسید او دان لوشی حتید پر من مخصود دا لوشی لو پی جانے کاٹا گیا ون نخلا او کجورا بعد کجوری دی باطقات دنگ دنگ لها تلون نزید اغید غنچه نزدی نزدی او بل سرگیده دی دانی رزقن رزقن للعباد رزقن للعباد دا مبعول لهو ده دا انبت ناد پارا سلی را ضروره دا پارا دا رزق دا بندگانو دا خوراک دا بندگانو واحینا بی بلتا میتا واحینا او تازکاون پا دی باران سرکل اوچه کزال کل خروج د کرنګ دی وتل د قبرونه څنګه چې دا ډکی اونې راوځي ځمکې نه په باران سره د قیامت پر باندې شپې له ټول راوځي اوس مثال نه بیان د پاره تخویف دنیاوي چې چا د قران نه مانه چا توحید نه مانه چا د قیامت انکار وکړ دوی انجام څه کوي په دې مثال نه پیش کړي د پخوانو قومونو تکذیب کړو د الله د کتاب که مخکې د قوم د نوح علیه السلام او کوئی والا پیغمبر چې کوئی تور یا مراد نه شوی ورسام یو دویم هغه خرج یې تم تلو هغه کې آلته کویو او ثمود ثمود یانو او عاد یانو او فرعون یانو او لوط والا او اصحاب الیک او جنگ او د لوط نو شوی ورسام کوم او قوم توبا قوم د توبا پیغمبرانو تکذیب کړو کلون کذب رسول ټول تکذیب کړو پیغمبرانو ای توحید بیان ورځ ځان نه وای ای دا الله کتاب بیان دی وینا دی دروغ وای کولون کذب رسول ټول تکذیب کړو پیغمبران فاق وعید او صاحب شبای باندې وعید وعید وعید زما اعظم افعینا استری شو مونږه بل خلق لا او زجر دی یو بد وخت چې مونږ په څنګه پیدا کو نو د ستر شه ما صلی الله وای نه الله خو نه ستر کی افعینا بل خلق الاول استری شو مونږه په پیدا کو رومی دل باندې مخکم تر سور سور ته احکام کې افتی الله نه ستړی کیږي آد نمبر 33 علم یرا ان الله الذي خلق السماوات والارض ان ګور چې الله غزا ته پیدا کړس مانو مکه ولم یعیا بخلقنا ان ستړی شي په پیدا کول دی باندې نو قدرت له کې الله یو خل موتا چې ژوند دی وکي مړی دی ورته هدا ژوند دی بلا بشکا دا الله فرضونه قدرت والا ریندار وای دلته وای وفعینا بالخلق الاول امون تر شیو په پیدا کولو میزان باندې دا خو منه کنه بل هم نه نه دا خبر نه بلکې د دې په شک کې د پیدایش ورته د دویم سره خلقین وي اسم نکرر اړه کامن نه چوتي اړو به خلق سره علی پلان پیدا کړی اسم نک اسم معرفه ولی دړم به پیدا شي مانا کته پوتو چا پیدا کړی وای الله تکه مکه تیر شو کنه کدی ته پوت کې چا پیدا کوي خلق الله پیدا کړو نه خو منل کنه لیکن دا دویم خلق دا نه مانا روم به مانا تیر شو مخ دې تیر ځان تیر شو چې چا پیدا کړو موږ الله پیدا کړو آد نمبر 87 تر زخرف کې تیر شو ولئن سالتم قطفوت کے مشرکان من خلقون چا پیدا کری دی نو لا یقولون اللہ خام خوی چا اللہ دا خی مانا کانا فان نا یو فکون کم تر سوارو ارشی دکا کرشو نو دلتا کیرون بے بل الخلق دکر کر آیا ستری شوی منگا اور انبی پیداش بانے استوان انکار نیو ستری شوی نو بیا والی نو بلکی دادی چا انکار گئی بل ہم پی لبسی نا بلکی دیگی پی پشک کے من خلق جدید ته پیدایش نوی نه دی شک کی دی یاره ولقد خلقنا الانسان فتجرا پیدا کړه موږ انسان د دې صورت مبارک راځي چې نبی اسلام با د اختر پر ځواني د لوستو ځکه په دې کې دی په دې کې لکه چې څنګه د اختر پر باندې خلک څوک په خو جامو کې څوک خرابو کې څوک په نو کې څوک په زړو کې دا د قیامت ورځ چې کوم په کې ومن د چا به خې کوي نه خو په دنیا کې دا عمل کړی اب په خالص کې څوک په بد حالت کې څوک په درمیان حالت کې نو دا صورت به راکو چې اختر پر د خلک د خپل حیثیت مطابق راوځي دا چې قبرونه به راوځي په قدر کې خروج د قبرونه هم په دغه حیثیت باندې راوځي ولقد خلقنا الانسان سلورم دلیل کړی پدکتر پیدا کړم هغه انسان ولې ما پیدا کړو نه له ما تو اوس به نفسو اپوی مون په باندې وسوسه کوي دتا رړه چړه کې دتا کوم خبر راځي اغه الله وي ما ته معلومه ده ونه نقرب الی من حبل ورید امونګه نذو دتا د مړای درګنا د مړای درګ رړه نه وته ده دوره غوځي یو کته دی خپو غړی ته یو بر راځي سرته انو اگر اگر په لړ کې دنه ده داغه نه الله عزت تاته نيزم خدا دې دیوال دا به مثال به کیفیت اذکه هغه ساري کوي اتصال به تکيو به مثال اثر بن اثر با جان ناس دا اتصال د الله نزدیکت به کیفیت به مثال اثر بن اثر با جان دا الله د انسان سره د غشت نيزواله خدا بس کیفیت موږ شي څنګه دی بس اما ته چې الله تفضا معنی ده اذا تلقى المتلقيان کله چې اخلي دعا غستون کې فرشته د اعمال د خلکو ان الیمین د خې طرف نه خې طرف باندې کومه نه نه کومل نه لیکي وانه شمال د غستر نه غستر باندې کومه فرشته ده په غته وګه هغه بد عمل ساري کې قای ناس ناس دي نو مال په من قولنه لفظ وای خلینه غردو ته نه غردی د خلینه دی من قولنه یو وینا الا لده رقیب عتید لفظ هم لفظ ده که دخلینه اوزی ایدون او خیارامه چه لفظ دخلینه و باعتی نوال پیدا تسو چکا چه تسو همه ده که دخلینه چوز یا بیاو فسکی گی نه نو ارا خبر چه خلینه و باعت ده فسو چ بانی کون الا لده غردی ده ده انسان من دخلینه من قولنه یو خبره الا لده رقیب عتید مگر ده تاوی نگابان تیار ساده نگر ده عمال غلی کل کئی وجاء سكرت الموت بالحق ارا بشي سخت د مرفق تیاوانه جات موزيده نو په معنا خام خبر ازي زار کما كنت ابو يلا دا اقدا تي وي ته دي تختيدون کيتا تا د تیار نه کو کنه دنیا لګاوي ون په په تور اوس زواد قیامت اپو بولې پښې لای کی زار کما الوعيد دا درودي ديارولو وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد اراب جرو نفس دتر به یو شړون کې یو غوا شړون کې د اخی طرف والا غوا د اګست طرف والا لقد الله لقد كنت في غفله من هذا يكن في غفله من هذا دير في تیار نه کوتي دنیا لګیا کنه فکشف دان کا غطا کا نظر کوم غ پردا استاد سترګو په وترو کلیو محدید نو ګورن تیز یا نظر دې نه تیز تیز د دې یاد بار کې علما وایي وای دا چې اوسره وځل وایي په دې ګوتې باندې چوپ کی په سترګ باندې ځي وایي په خې بیا دې چوپ کی بیا په بل سترګ باندې وایي موس په سي وځل ان شاء الله چې نظر به ټیک شي لقد كنت في غفله من هذا یګه وی ته په غفلت کې په نا پوهه کې د دې ورو نه تا دې عمل نه کوته چې دنیا لګاوي پکه شپ نن کوي تا کا ولر کومه ستانه پردا د غفلت ست په بوتور کله هم حدید نو نظر تر نن تی یو ګور نن تی ست وقال قرینو وای ملګری دا هاذا مال د یتید دا هغه مادي ماته تیار اگست طرف را نو الله وی القیا فی جهنم وګردو القیا القیا فی جهنم القیا تکرار دا تکرار ده خان یہ القی القی القی القی دا نه القیا یا دا ما چې دوړ فرصت او چوی غردی القیا اوغردی دی پی جان هو جان نم کی کل اوغردی پی جانم کی کل کفار اره منکر د قران انی دشمن د الله کتاب سخ من عل خیر من کوم کو د ایمان خر به قران باندې معتاد مریب شک او معتاد حد نه تیر کوم کی شک کوم کی هغه کس معتاد مریب جعلم على الان اخر یوی گردولی دا اللہ سمدگاران نور وی دا مشکر بشاید دام دا تا دی غوستی فالقیاهو اغرد دلہ فاداب کی ساخت کی نو قال قرینو او دیا کرد قرین نور فرختن خان دیدن مراد اگر ناکار پیر او ناکار مولا دی چی دید قرآن نارولو قال قرینو دی با اوی اللہ دا خودی مولا تی گمرا کرن دی شوار سلوم پکاری دی پیر گمرا کرن دا پنج پیران دی لمدی دیولیان منی نو قال قرين وبيد دا ملګری هغه پیر قرين لکه څور دو خرب کتاب لوسو کنه او ما یو شو ان ذکر رحمان او چا چې مخور کتاب مربا ما سه نو قد له قرين مقرر کوم مسل کوم په باندې شیطان نو قد له شیطان چې په له قرين دا ملګری دا قرين دی ا چې قران نه ورو نه وای دے بھائی جلا وہ تو خدا رو دبا تے شپڑ سلوم پکار قران لادا گران کتاب نو قال قرینو ابے غ پیر دا غ مولا ربنا ما ما تغیتو ما نو گمرا کر دلا ولکن کان فی ضلال بعید دے گوں دے پھ گمرا لے کے اللہ ما نو گمرا کر نو دے پھ جگ جگڑ شی دوی وے تا گمرا کر بلو تا گمرا کر دا جگڑ تی رشید پھ مخ کی صورتوں کے دے پیران مریدانو لکه صورت عرب کې اتنا سنت ستھا تیس وغیرہ کی تیرے شوئے دار صورت نحل کے تیرے شوئے صورت یونس کے تیرے شوئے صورت سبا کے تیرے شوئے صورت صحفات کے در پیران و ریان و جگڑے اللہ و الہ تخت دھوم اللہ دائی جگڑے مکو ازما پا دربار کے وقت قد ہم تیلیکم الوائد حال دارے کہ ما را لگیو تا تیرا والما تا قرآن بیان کرو بیمانو ما بد حلقو اللہ دائی نبل دیگی حکم زما په دربار کې انی ما د ایس دلم کوم کې ته پاره خپل باندې غانو قول نه مراد حکم دی خان یعنی د قوم قول نه مراد حکم نه دی قول نه مراد هغه قانون دی دا چې الله حکم کړ جهنم نه الله خپل حکم نشي بدلولې الله بدلولې چې سره جهنم دا ټول جهنم او بس جنت هم څوک ته غږ نشي کولای د قول نه مراد دی کې حکم نه دی بلکې قول نه مراد دی کې قانون هغه ما چې قانون وکړ کو ان الله لا خلق ولا انشر كبير قرما ما دون ذلك لمن مشرك بند دارن انه من من شرك بالله فقد حرم الله على الجنه اق قانون لا نبدل خام في شرك كرد قانون بدل الله ده ما ما بدل قول دي نبدلگی حکم نبدلگی زما قانون قانون سے دماغ سخر اجما كم ولو کہ مشرك بجنه تنزي وما انا بالظلام العبيد انا مذي ظلم كون كه پخپر باندې په پچا باندې ظلم صيغه د مبالغه مراد نه عموم ده او عبيد د جمع مراد نه فرد ده او کته د مبالغه معنی کې انا ما ز ډیر ذاتل کون که بډیر خو مطلب خدا مفهوم تو غرض مخالفه چې له خوکی استغفر الله له الله وما لا يريد ظلم للعالمين الله اراده نه کوي نزیده ظلم پا معنی ده عموم او نیم از ایس ظلم کون که علی العبید جمع نفر ده اخلونگا یا پیچا باید ایس ظلم که پیچا باید نکون یا من قول جانم یا کارش یا باونگ جان حلیم تل آتی آتا دکشی و تا قول حلم مزید و با جانم حلم مزید آیش تنورا حدیث که رای نبی اسلام فرمایی ولا زال يلقى في النار امي غردول بيورك وتقول اوي بجهنم هل من مزيد حتى اذا فيها رب العزه عزته قدمه حتى جي خدا پاک به قدم کیدی اسو وجه قدم نو تخت قدم دے جي قدم یعنی تخت قدم ازلیل مخلوقه چیش شیطان ابلیس او تا غردیم دویا بلیو ایش بس بس بس قد قد قد قد قد بعزت وکرم کې بس بخاری ذکر کړی دا روایت ځکه د ټول مشر خدای برو د سر حساب کتاب وګت دی دی ورستی نو د جانم دغه حل می مزید حل می چې دی او ته وګورم اصل شی خدا وکړه اصل خوراک خدا او د نور په زمینه راغلو مست انسانان دا بدبختان خلک د الله کتاب لري شو شیطان مسلط شو او دغه ارامي گمراه کړم دغه اصل شو چې دی وګورېږي وای چې بس بس بس مولا صاحب له الوار هغه نه پلیټه نهغه اوس دغه تړلې ده طالب نو چې بس یو دوه درې بجې وګورو موږ را پکې راغې نو چې دا شپږو اتې دغې نه هم تو شو خبره نو بس که مولوي صاحب موږ بس که نه نه هغه ته وي تا ولې قرآن نه ویلې چې یسالونکه ما تنفقون نو قل العفو هو چې تانسې هوا چې ما سې هوا شوې نه نوته یو کار قران کې دام دی یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید تاخره جهنم ده نړۍ کې وای وي ظالم پنج پیر یا آیات په موږ لا کو که قبل آیات ته غلط لا کولو کنه ته پتا دا ته لګې چې او تاخره جهنم ده د ډکیګ نه مولا ته بلا الواګار راو په نشپک کې سم چې ولټا یو کړه هغه طالب چې کړو دا غسر الواوا اجور په پورټو کې نه غښنه وګورې هغه ته هغه مولوي صاحب هغه ظالم دا ما ما اتم پلیټ ته کنه دا ورپسې چې کور کې یو سړی د خدای دین خدمتونه کوي نو الله شرمې بیا شان او میان ورته بیا ټوکې کوي دا د پیغمبرانو وارثانو والله دور ذلیل خوار کوي او میان ورته پر ډرامې کوي چې دا یې وکړه دا یې وکړه دا یې وکړه یې مولا مار دی وې ځوانانو که مولا وي طالب یو ځای مې ونوسه دا ورته د خلکو جوړ کړه ولې ځان یو شرمو د الله کتاب خدمت ونه کم کار چې وته والا وغه ونه کړ نو الله ذلیل خوار کړه تاسو ګورې یو خبره وایي که تاسو د خدای کتاب پر په مدرسو شروع ذلیل خوار بشي ګورې د الله کتاب خلق سو خیر خفه مانو به تاسو پیغمبر سره وارثان پیغمبر سره مدرسې نه جوړې کړې د صحابه کرام مدرسې نه جوړې کړې یهودیان جوړې یهودیان وراثت ما خلې خپل کارو کې د الله کتاب بیان کوي بس مدرسه ته ذلیل کوي خوارای بل ته بلاس نیسه یو من خولی جانم یاد کرو چه بومگ جانم تعلیم تلاتی آیا تڈک شوی و تقول علم مزید اوائی با جانم آشت نور اوز ری پتر جان اوز بیشار موحیدین تا چه قرآن تا ناسو او دا قرآن خدمت کرده او نیزی بکرشی جنت دا پار دا موحیدین مطابق سندو غیر بایی نبایی لری و تا بچه ها دا ما توادون دا غجن چې تاسو لوس کول شي لکل ابوابین د فردار راګر اجزي کونکي الله تا حفیظ نگبانی کونکي د الله د احکام او امر نو ایبان عمل کو من خشی الرحمن هغه کس چې ردو د مربان باشه نه دی دا د الله کتاب نه سو وجا بقلب منیب ارغ الله تا پر راګر دی کی الله تا ادخلوها دنه شی دی تا په بسلام په سلام ونوبان فرخي بو ته یو بل سلام الله بو ته اسلام دار کې عمر خلود دا درو د همیشه د نکیدو جنتا لو ما شاون د دې لبی هغه چې واړی ول دې نه مزید همغه د پاره زیات دي جنت نه زیات شي دیدار الهي وکم هلک نه قبر نو تخویب دنیا مون کریم ته هم څور دې هدا کړی مونږه مکه دې من قرن په پیړو نه هم اشهد منو قوه غیر سختونه په طاقت کې قادیان سمودیان لول انجینرانو په نقو په بلاد نو ګرځي په خاريو کې منډي والے حال می محیت او زاد پنا نه بچو نه او تر قرآن ته په دې بخلاصيږي دا چې ګران دی نو هیڅ ګران نه الله وي ان فی ذلک لذکرہ یکم په دې قرآن کې په دې بیان په دې بیان کې خام خاپاند ان فی ذلک لذکرا یغه په قران کریم کې پاند لمن اچرکان له قلب یداغ ویړه رنه کوم رده قلب مونی بعد ور تین سو او جاب قلب مونی یغه پړه کې انابت د خدای کتاب شو کی وی تعالی درضا پکې وی یو اول قسم او په ما د واو و القسم او کې دې وی او لترتی ی او کی دی غوګه قران ته غوګم کی دی دوا او هو شی ا دې متوجی دا دانی نه دلته یو سوچ نه بل ځای کې لیکل نه کوي نو چې لیکل کوي هغه طبيع آسان دی دا درې وای قران آسان آسان خدای وي ما ته نه ځکه بای دی کې سوچ کې دي شي یا خو ستاک ته ټیک نه یا خو استاد ټیک نه ځکه دوه طرفه ده ټیک ټیک یو استاد هغه درنه بیانې او ستاره ته راځي استاد درنه بیانې خو ته ټیک نه نو سب ځکه یا ستاسو ته ټیک دی لکه د استاد ټیک نه هغه دنیا لګیاره هغه نه ادارنګ ستامه ټیک دی داغه ول تک وګنه کیږي ودا توجه نه کوي په قران باندې پوښینه ولقد یتن قران لذکر فال من ذکر درې ځله سرور ځله ویلی په سورته قمر کې دی په دې سورته دی په هغه سورته بیا نو اسان دی ډیر راته اسان دی هوکاش مسلمان پوښي ولقد هر هم بیا دلیل کوي پیندم خپل تاکتر پیدا کړنګ اسمانه ازما کا چې مې دې کې پښ په ګلم هو کې یوم ایام د یوم جمع یوم چې سور او الله ته پتا دا کا خو نور سپو مینو نو موږ څنګه چور او ما سنا ملوب ان هر څه موږ ته ستړواله پس بیر تسلی مبالغه نو صبر کو په باندې دی یو ای تا مطلب بیان کړه دې کندل شروع کې نو صبر کو په هغه بدر باندې دی یو ای دی یقولون مقوله هدف کړه د وجه تعمیم نه چې سی په خدای دی وایو او سبب الحمد ربک اپاکی بیانو د الله چلا پاک نه با نه نه دلنا ایجز نه الحمد ربک پتی پتون د خدای تو د خپل رب لګیا او یو الله مشکور وشاد د اتا د هوست قبل طلوع الشمس مخد خطو نور نه او قبل غروب مخد او پرتو نور نه اسی سره شپینه پاکی بیانو د الله او اد بار سجود هپو ارستو د منځونه منځونه ارستو واستم او واورا یوما یو نه کله چې आवाज بک یو واد کوم چې یا غوکی د بیان د غرضی ده یا یوما نه واورا یوما کله چې आवाज بک یو واد کوم چې ځان یې زینا اعلان وکي اسرافیل ته وای ایتها العظام البالیه والاوصال المنقطعه واللحوم المتمزعه والشعور المتفرقه ان الله امركنا ان تجمعنا لفصل القضاء اعلان بکیږي ته باید زما د غوکې آواز کیږي د غوکې به راځي واستمع واورا کله چې بیان به کوي آواز به کوي آواز کوم یا وکی دا بیان دا غورو تا چه آواز بکی یو از کن که زنیز دینا یو ماس ماو نفسی و حبیل خاک کن و دار وابر دی دی بوابر دی چه پر اختیابان دی دار که امر خروج دا درست دو تو دویم دلبانی داوا اینا نحن موت دا شپاگم دلیل اکلی یقی همانگا جواندی کهو همانگا مرول کهو ویلین المصیر اما تا واپسی وس بعد قیامت یوم تشقق كل ارض یا کوره چې وچیز مکه تدین انه دین سلام زر کو بچی دی تروزی دال کاشت نه لینې سیر دا پورته کول پم باندې آسان دی دا فدرن 11 کې وی کدال کر خروج 42 کې دال کر خروج یوم الخروج دا تو ای دال کا حسن لینې سیر دا پورته کول پم باندې آسان دی اوست سلیم ولر نه نو عالم بما یقولون من خپو یو په باندې دی وای تا په دې د قران د دانه مې غن مانی او دا د هغه لري شاعر دی دروژن دی وغیرہ اما انت ادم بجبار انې ته په دې باندې زور کوونکه چې بزرګ مسلمان کې سبا کې بیانو په ذکر بالقران په نور کو په قران باندې مې خاب وعید تو چې ری وعید دې زماده ادم تو چې الله د ادم نری کې په قران لرادي نور کړه دې کنه خپل کار وکړي او صورت کې اسباد د قیامت او دعوی د کړه درې دله یو رسم آیات کې دوته لختم کې سلور سره لختم کې کذال کل خروج دار کې امر خروج دار کې اش حسن علی شتیتی دار د دعوت توحید ذکر کړه آیات نمبر 26 کې الی جالم علی الان اخر ترغیب قران تورک په سر کې مدته اخر کې